50 languages. 79. 79. 79. الصفات 2. Επίθετα 2. Επίθετα 2. أنا لابس ثوبا أزرق. Φοράω ένα μπλε φόρεμα. Φοράω ένα μπλε φόρεμα. أنا لابس ثوبا أحمر. Φοράω ένα κόκκινο φόρεμα. Φοράω ένα κόκκινο φόρεμα. أنا لابس ثوبا أخضر. Φοράω ένα πράσινο φόρεμα. Φοράω ένα πράσινο φόρεμα. سأشتري شنطة يد سوداء. Αγοράζω μία μαύρη τσάντα. Αγοράζω μία μαύρη τσάντα. سأشتري شنطة يد بنية. Αγοράζω μία καφέ τσάντα. Αγοράζω μία καφέ τσάντα. سأشتري شنطة يد بيضاء. Αγοράζω μία λευκή τσάντα. Αγοράζω μία λευκή τσάντα. أحتاج لسيارة جديدة. Χρειάζομαι ένα καινούριο αυτοκίνητο. Χρειάζομαι ένα καινούριο αυτοκίνητο. أحتاج لسيارة سريعة. Χρειάζομαι ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Χρειάζομαι ένα γρήγορο αυτοκίνητο. أحتاج لسيارة مريحة. Χρειάζομαι ένα άνετο αυτοκίνητο. Χρειάζομαι ένα άνετο αυτοκίνητο. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Εκεί πάνω μένει μία μεγάλη γυναίκα. Εκεί πάνω μένει μία μεγάλη γυναίκα. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Εκεί πάνω μένει μία χοντρή γυναίκα. Εκεί πάνω μένει μία χοντρή γυναίκα. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Εκεί κάτω μένει μία περίεργη γυναίκα. Εκεί κάτω μένει μία περίεργη γυναίκα. Ντουιούφουνα κάνουν ناس لطفاء. Οι καλεσμένοι μας ήταν συμπαθητικοί άνθρωποι. Οι καλεσμένοι μας ήταν συμπαθητικοί άνθρωποι. Ντουιούφουνα κάνουν ناس مهذبين. Οι καλεσμένοι μας ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Οι καλεσμένοι μας ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Ντουιούφουνα κάνουν ناس مهمين. Οι καλεσμένοι μας ήταν ενδιαφέροντες άνθρωποι. Οι καλεσμένοι μας ήταν ενδιαφέροντες άνθρωποι. Λεδεία ατφάλ μαχμπουμπούν. Έχω αγαπητά παιδιά. Έχω αγαπητά παιδιά. Λέκιν ελγιράν λεδείχομ ατφάλ βοκχούν. Οι γείτονες όμως έχουν αυθάδη παιδιά. Οι γείτονες όμως έχουν αυθάδη παιδιά. هل أطفالكم مؤدبون؟ Είναι τα παιδιά σας φρόνημα; Είναι τα παιδιά σας φρόνημα;